أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. دا سورة بقرة دا آيات نمبر 238 منگویلیو سورة بقرة دوی محیس روانا دا اغا تدبیر المنزل دا فارا تلس قوانین بیانی دل پنځلس قوانین بیان شوی دی چې زین و شپاړسم قانون ذکر کوي الله مهربان. هغه دا دی چې مانځه خیال ډیر ساته، مانځه خیال ساته چې نه طلاق و مسائلو کې ورغلی مونځ د نه پاتې نشي. ګوره مقصدی عمل آغا منز دے مانزه ډیر خیال ساتا، مانزه پابندی کوا. دلته سوال هم دے، سوال دا دے چې ګوره مخکیم ټول د طلاق بحث دے، رستم د طلاق بحث دے، مینز کی یوړو کې شنایات راوړی دے مانزه باره کی سو وجه دا. علماء کرام ذکر کئی وجه دا دا چی اصل طلاق چی واقع کی گی نو آغا هم دا منزه دا وجه نا، بیل مازه دا وجه نا، منزه و دست نشته ده نو طلاق با واقع کی گی. سنگا سهری منزه تا نخاون پاسی نخد پاسی، حتی نه بجی را پاسی نو خزی نه هم بدبوزی و سڑی نه هم بدبوزی. خدا زان لا و یار دا سمردار خاون می ده بیتی دی، سڑه زان لا خبر اظهار نکی زلکی او بلتا بد پیدا شی، خیر دا چیست طلاق واقعی شی. نگور مین وجه آغا منز ده، مقصدی چیز آغا منز ده، منز چر تا پری ندهی، منزه دا وجه نفرتو نفیدا کیی. منز دی صحیح کاو ټول اعمال بجی صحیح، منز دی غلط ټول اعمال صحیح نه بجی. فارسم حکم حافظو علی الصلوات، حفاظت کا وی د ټول منزونو، والصلاة الوسطی خاص کر د مانزه منځنی د مانزه غورا اوستا په معنا د منځنی درمیانم د منځنی مون خیال ساتم ډیر اقوال ذکر کوي علما کرام جمهور قول دا دی چې مونږ د مازیګر مراد دی دینا تفسیر مداری کم ذکر کړی دی ځکه چې مخکې د دوه منځونه دی ورسته د دوه منځونه دی بخاری شریف دویم جلد 590 صفحه کی حدیث کی راغلی دی ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حندق فا غزا کی فرمائلی وکل چتی نمازگر منز پود شو ویل اللہ دا دی کورونا او قبرونا دا ور نڈا کی ویلی چی منگی مشغول کڑی و دا من منزنینا چی اغا دا مازگر منزو نور پیو تو مون نمون لارو و دی وجه نا مازیگر مون مراد دی علماء کرام ذکر که چه هر مونز تی مراد دی و قومو لله قانتین و درگی اللہ تا تبداری کونکیم فا ان خفتم کچر تاسو یری گئی فرجالا فا ان خفتم پس کچر ویری دی تاسو فرجالا نو موز کوئی فیادا او رکبانن یا پسورلی باندی مانا دادا چی مانزت امراغی تفاین موقع پا جہاد کیم نو موز خونشی کولی نو تش اللہ اکبر اللہ اکبر وایا اللہ یادواد اللہ ذکر کوا چی کل بیا فارغ شی نو بیا خیر دے منز وکا یا فین خفتم کچر تاسو ویری دی فرجالن او رکمانن چی پیادل تلی یا پسور لی باندی ما نداشوا چی منز وکلی پیادل پز مکا یا دا سور لی دا پاسا سور لی دا پاسا وی دا جنگ موقع دا نیت وکا تشیر دا دا منز خوکم حضرت تانوی رحمه الله په بیان القرآن کې فرمایلی دي چې فیادل تلو کې مون نه کیږي البته چې کله داسې ممکنه نه وي او عین د جنگ وخت وي نو مونږ دی قضا کړی شي په بل وخت دی وکړی شي خو په دغه ټیم کې الله یادوا ذکر اذکار کوا فإن خفتم کچر تاسو ویری دی فرجالن نو تاسو الله یا دوی فیادل او رکبانل یا پسورلی باندی یعنی مزک وی فیادل یا پسورلی باندی فیدا امنتم پس کچری پامن کی چوی تاسو فذکر الله نو یا دوی اللہ کما علمکم سنگی جی تاسو تا خودن کڑی دم علم تکونو تعلمون داغی چی نوی تاسی پاگی باندی فوحید لی اللہ در تفوی در اکلا والذین او اغکسان یتوفون منکم وس واللسم حکم واللسم قانون اغصده سخاون توی وفات کی علامات دمر در تخکار شپا تولا یه دا چیز روز ختیگم وسیعت وقت پل بی بی بارکی چیز ما دا بی بی با دا یو کالا فوری تاسو د کورن نو بازی وصیت لی ازواجهم وصیت دی وکړي وصیت د خپلو بیبیانو د فارا مفسرین ډیر اقوال مفسرین اقوال ذکر کړی دي لیکلي دي ذکر کوي چې دا حکم په ابتدا د اسلام کې و بیا منسوخ شو او عدت خو سلور میشت او لسو را دیده او پا میراس که هم برخشته او گورا پا دیده بانی تفسیر او گورا تفسیر مدارک 1 جلد 122 صفحه تفسیر معارف او گورا 1 جلد 591 صفحه تفسیر ابن کثیر او گورا 1 جلد 297 صفحه تفسیر قرطبی او گورا 2 جلد 226 صفحه تفسیر جساس وګورا 1 جلد 418 صفحه تفسیر کبیر وګورا 6 جلد 157 صفحه روح المانی دویم جلد 159 صفحه الهام الرحمن 50 صفحه خو شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمه الله تعالی اغه ذکر کړی دی کچری دا وصیت په استحباب باندې حمل شي نو بیا د منسوخ ویلو ضرورت نشته دی یعنی دا حکم مستحب دی او دا غوسم باقی دی وصیت دی خاون وکي چې زما دا بیبي با د کاله پوری تاسو نو باسي د څلور میاشتې لسوره دی خو کاله پوری دی تاسو موای بیا خو خپل خوخه دا کزی بیا دی لاړه شي بیا دی بل خاون کوي ودی کی خو د کاله پوری به دا نو باسي نو ای والذین کسان یتوفون منکم چوپات چستا سنا و یذرون ازواجن افریدی بی بیانی وصیت لی ازواجهم وصیت دی وکی دخپلو بی بیانو دفارا متاعن بالما متاعن الالحول دنفی ورکولو دکال فوری غیر اخراج نبیستل داغی دفارام زما بی بی دا کال فوری بکور کی ناستی تاسو بدانو باسی مال نفق بورکوی کفر جام بورکوی فَإِنْ خَرَجَنَا كَچِرِ اُوزِ پَخْفَلَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِنِشْتَ دَي گُنَا پَتَا سُبَانْ لِي فِي مَا فَعَلْنَا فَغَعْمَلْ كِي چِ دِي کَرَئِ فِي الْفُسِهِنَّا وَدَخْبَلُ زَانُنُ بَارَكِي مِمَّا رُوب دَنِي کَارْنَام وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهَ تَلَا زُرَوَرْ حِكْمَتْ وَالَا دَيْمْ وللمطلقات ادا اهرنه حکم دے اهرنه قانون وللمطلقات ده طلاق شو خذو ده فارا متاع بالمعروف سامان ورکولی ده عرب برابر ده عرب برابر سامان ور لور کام اسنه تش طلاق ورکی ور ایواز طلاق باندې کار نکیږي سامان باور لهوم ورکه تشلاس به نفری دیم وللمطلقات داخرنه قانون دی د طلاق شو خذو د فارمته ام بالمعروف سامان ورکولې د اور برابر حقا علی المتقین دا لایق شوی دی په فریضګارانو باندې كذلك دغرنگ يبين الله لكم آياته بيان الله تاسو دفار آياته خفل آياتنا لعلكم تعقلون دي دفار آجد عقل نكار واخليم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وس آخر كي ترغيب إلى الجهاد اغه ورکه یاسینا کورونو مسلو کې اړه می jihad پر نه دی ګوره jihad کواجی سی یوازې نورو مسلو باندې کار نه کیږي jihad کوا استاد خور لور استاد مور عزت با اغه با باقی فاتشی ک jihad دین کا او کفار با زما استاد خور او لور او د مور عزت تار تار کی اصل شیز jihad دی جهاد وکا چې زماستا خورلنی زماستا خوریانی آغا پا عزت کی فاتح شی ادا چرتزی انکران اولی چی جهاد لزما نزبا مل شما ابی وی جهاد لمزا مل بشی خوری وی جهاد لمزا خزوی جهاد لمزا مل بشی نه جهاد کی مرگ نشته دی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمر غزاگانو کی شرک شیو اغه د بخپل بشتره کی مرغ راغه دی واقع ته وورا امیر امر وکوم ول jihad لا راځي چیزو دا خلق دا اصل کی قاضی ابو سعود بخپل تفسیر ایک صفحه ایک جلد 237 صفحه کې لیکلي دي چې دا قوم د من اسرائیل نو تدی بادشاه jihad تر او بل پس دی jihad نتو تختیدل دا خبره ونه وې منلا د مر نه یې د jihad نو تختیدو فزرګاو خلق وو چې کله وتختیدل الله رب العزت ملک لدیو اتو رضی بعد بیای راجوان دیکلو ناغی تا اشاره دا چه جهاد نتختی نجواد جهاد کی عمر نشتی اللہ دل بل جای که مرگ را وستلشی ترغیب الالجهاد لم ترا آیت نگوری الالذین خرجو من دیاری ما کسانو تا چو تلیو دا کورن اخبالونام و هم لوف الاودیو پزرگونو باندی حضر الموت دا یری دا مرگنا فقال لهم الله موتو پسویل دیتا اللہ تلا ملشی سمحیاهم بیای راجوان دیکلو ان الله لذو فضل یقنن اللہ خامخا خاوند فضل علی الناس پا خلق باندی ولیکن اکثر الناس لا اشکرون ولیکن اکثر د خلقنا شکر نو باسی وقاتلوا فی سبیل اللہ او جنگی گئی فلا رد اللہ کی وعلمو افواشی ان اللہ سمیع علیم یقین اللہ اوریدن کی افو حدیب جہاد وکا فلا رد اللہ کی وہ جنگی گا دا اللہ فلار کی جہاد وکا افوها شا چه اللہ اوریدون که افوه ده اصل دعوه آغی بی ذکر کلا ده دریمی حسی جهاد بی سبیل اللہ و بیا آغی انفاق فی سبیل اللہ تعالی آغی ده جزی نمخ کی بی ذکر کی چه یوازی جهاد نره جهاد هم کوا و خرچ هم کوا بیا حافظوا على الصلوات عبادت کوئی دمونزونو والصلات الوسطى خاص کر دمونز دمازگری درمیانا وقومو للہ قانتین ودرگ اللہ تا تابداری کون کی عجد کون کی فائل خبتم کچری تاسو ویرے دی فرجالا او رکبانا نمونز کوئی کفیا دلی او کپس ورلی باندیم فایدا ملتم پیادل روانی د جنگ موقع دا چې موز خو په دغه ټیم کې نه کی مطلب دا دی چې الله اکبر الله اکبر وایا الله ذکر کوا فارغ شي قضا راوړم فاین خفتم بس کویر دی تاسو فرجانن نو موز کوی فولاړ موز کوی پیادل او رکبانن یا پس ورلی باندی فیدا ملتم پس کچری تاسو پامل شوی بذکر اللہ نو یادوی اللہ لرا کما علمکم سنگی جی خود نکلی دا تاسو تا مالم تکونو تعلمون پاج تاسو نبوی دلی والذین آکسان یتوفون منکم جیو پاتشستا سینا ویدارون ازواجن افریدی بی بیانی وسیعت اللی ازواجهم وسیعت دیو کری لی ازواجهم دا قلو بی بیانو دا فرمتان الالحول دن فی ورکولو دا یو کال فوری غیر اخراج بغیر دا استلونا فا ان خرجنا پس کچری وزی پخفلام فَكَچَرِ دَاوُدِ پَخْفَلَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشْتَدِ گُنَا پَتَا سُبَنِي فِي مَا فَعَلْنَا فَآغِ عَمَلْ بَانِدِ چِدِي کَرَدِ فِي انْبُزِ هِنَّا پَخْفَلُ زَانُنُو پَبَارَكِ مِن مَعْرُوف دَنِي کَرْنَا اللَّهُ زُرْ وَرْحِكْمَتُ وَعَلَا دِي وَلِلْمُتَلَّقَاتِ يَوْدَ تَلَقُ شُوخَ زُدَ فَارَمَتَعَنِ إِلَى الْحَوْلِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ سَامَانُ وَرْكَوَلِّ دَعُرْ بَرَابَرْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ دَا لَازِفْ دِي فَمُتَّقِيَانُ بَانْدِي كذلك دارنگی يبين الله بيان الله تعالى لكم آياته تاسو دفارا آياتنا فلعلكم تاقلون خام خاج تاسو داقل نكار واخلي ألم ترى آياتنا غوري للذين خرجوا من دياري ما قسانو تاچ وتلو دقبل قروننا وهم لوپن ديو بزرگاو باندي حذر الموت دير دمرغنا فقال لهم الله موتوا الى الله تعالى دي تمر شيء ثم هياهم بيير جواند كرين الله لذو فضل على الناس بشك الله تعالى خاوند فضل بحلق من دي لكن اكثر دخل كنا شكرا وباسي وقاتلوا بسبيل الله جنگي فلا رد الله كي وعلموا بوش ان الله سميع عليم بشك الله تعالى يقينا الله تعالى اوريدن كي اوفو هدين صلى الله تعالى عليه وسلم.